Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 czerwca, jest 20. Małgorzata Maliborska-Krasznowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest polsko-izraelska deklaracja o współpracy. Premierzy obu krajów podpisali ją tuż po nowelizacji ustawy o IPN. Posłowie zajęli się dziś także projektem nowelizacji ustawy o odpadach. Jutro będzie wiadomo, kiedy spotkają się prezydenci Trump i Putin. Jestem zadowolony, że polski rząd, parlament, senat oraz prezydent całkowicie wycofali przepisy, które spowodowały burzę i konsternację w Izraelu i wśród międzynarodowej społeczności. Tak premier Izraela Benjamin Netanyahu ocenia zmiany dokonane dziś w błyskawicznym tempie, a dotyczące ustawy o IPN. Z nowelizacji zniknął zapis o karaniu więzieniem za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Premier Netanyahu podkreślił podczas konferencji prasowej w Tel Awiwie, że określenie polskie obozy śmierci jest błędne. Potępił każdy przypadek okrucieństwa dokonany na Żydach przez Polaków w czasie II wojny światowej, jednocześnie podkreślając, że wielu Polaków ryzykowało życie, by Żydów ratować. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił w tym samym czasie w Warszawie, że zmiana w nowelizacji osłabia z jednej strony atak na Polskę, a z drugiej podpisana dziś polsko-izraelska deklaracja o współpracy pokazuje zupełnie nowy wymiar rozumienia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. Deklarację obaj premierzy podpisali równolegle. Na 20 zapowiedziano jeszcze specjalne oświadczenie szefa polskiego rządu. Przyjęta na początku stycznia ustawa przewidująca kary więzienia m.in. za używanie określenia polskie obozy zagłady wywołała prawdziwą burzę na świecie. Była krytykowana przede wszystkim przez Izrael i Stany Zjednoczone. W Sejmie posłowie zajmowali się dziś nie tylko nowelizacją ustawy o IPN, także projektami nowelizacji dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska. To w związku z ostatnią całą serią pożarów na wysypiskach śmieci. Sylwia Białek. Minister środowiska wyraził nadzieję, że proponowane zmiany wyeliminują nieprawidłowości. To oczywiście jest taki najpilniejszy pakiet zmian, który chcemy wprowadzić, reagując na to, co się w tej chwili dzieje. Henryk Kowalczyk powiedział, że wprowadzone są kaucje gwarancyjne dla firm, które chcą zajmować się gospodarką śmieciową. Będą one uzależnione od ilości gromadzonych odpadów. Nowe przepisy zakładają też obowiązek prowadzenia monitoringu wideo na składowiskach. Dodatkowo, jak mówił minister, gromadzenie odpadów będzie skrócone z 3 lat do 1 roku. Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej jest zdania, że ta propozycja spowoduje totalny paraliż gospodarki odpadami. Ta propozycja doprowadzi nie tylko do dekompozycji jakiejkolwiek gospodarki odpadami w kraju. Tu są zapisy takie, które zamrożą wszystkie inwestycje liniowe w kraju. Kolejnym elementem jest wprowadzenie obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości. Zmieni się także system kar dla składowisk. Zniesiony zostanie również obowiązek uprzedzania o kontroli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sankcje wobec Rosji powinny być utrzymane, mówi doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa John Bolton, który był dziś w Moskwie i rozmawiał m.in. z prezydentem Władimirem Putinem, ale jednocześnie zapowiada spotkanie przywódców USA i Rosji. W trakcie rozmów na Kremlu John Bolton zauważył, że nawet w okresie, gdy Rosja i Stany Zjednoczone mają różne zdania na wiele kwestii, przywódcy obu państw są ze sobą w kontakcie. Po tej wypowiedzi Władimir Putin zapewnił amerykańskiego dyplomatę, że Rosja nigdy nie dążyła do konfrontacji. John Bolton spotkał się też z szefem resortu spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem i wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Jurijem Averianowem. Rozmowy dotyczyły dwustronnej współpracy. Po serii rozmów Boltona z przedstawicielami najwyższych władz Rosji najbliższy doradca Władimira Putina Juri Uszakow ogłosił, że w czwartek Moskwa i Waszyngton podadzą datę i miejsce spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już tylko jeden mecz pozostał do rozegrania reprezentacji Polski na mundialu. Jutro o 16:00 biało-czerwoni zagrają z wciąż walczącą o awans Japonią. Reprezentacja dzisiaj przyleciała do Wołgogradu, a tam na piłkarzy czekało gorące przyjęcie. Nie ze strony kibiców, lecz temperatur. 37 stopni Celsjusza, a jutro w godzinie meczu będzie jeszcze cieplej. Obie drużyny będą miały takie same warunki do gry, ale to Polacy są w trudniejszym położeniu. Nie jest łatwo, przyznaje Jakub Błaszczykowski. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nie podołaliśmy zadaniu. Każdy z nas miał swoje marzenia i niestety boisko to brutalnie zweryfikowało. Grzegorz Krychowiak zapewnia, że Polacy w ostatnim meczu dadzą z siebie wszystko. Przede wszystkim w momencie, kiedy ubiera się koszulkę reprezentacji Polski, reprezentuje się kraj, trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. Chcemy to spotkanie wygrać. Polacy ostatni mecz na mundialu zagrają jutro. Swój udział na turnieju w Rosji zakończyli już Niemcy, co jest największą sensacją mistrzostw. Przegrali 0-2 z Koreą Południową i pierwszy raz w historii odpadają już po fazie grupowej. Dalej grają Meksyk i Szwecja. Moskwa, Adam Malecki. Przed chwilą zaczęły się mecze Serbii z Brazylią i Szwajcarii z Kostaryką. To był serwis Trójki.

still I can't bring myself to hate. I got feelings too, and the feeling's true. And though I see through you, it's a fait accompli. Just take me with a pinch of salt, break me. Me to the very core. You can play with me until you get bored. Rashin Murphy obiecała i wywiązuje się z danego słowa, publikując kolejne single z Morrisem Fultonem współpraca. Tym razem Plaything to jest jedno z dwóch nowych nagrań, które można znaleźć przede wszystkim w sieci. No ale pewnie też są tacy, którzy kolekcjonują winyle i bardzo, bardzo to pochwalamy. Od Rashin Murphy zaczynamy nasze spotkanie dzisiaj, druga godzina programu alternatywnego, przede wszystkim poświęcona muzyce festiwalu, na który już jutro wyruszamy radiowym wozem. Jeszcze drobne odstępstwo od tegorocznej edycji, bo nowy i bardzo dobry utwór od Saszy Funke. z nowej epki Saszy Funke, nagranie Aggravate, jeżeli dobrze czytam intencje tego tytułu. Wcześniej Roisin Murphy, Plaything. No a teraz już wchodzimy do świata, który nie tylko pośrednio, tak jak artyści prezentowani, ale bezpośrednio z tegoroczną edycją wiąże się już silnymi, naprawdę silnymi związkami. Artyści, którzy zapowiedzieli swój udział w festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, zacieramy już naprawdę ręce, ciesząc się także, że nie trzeba pakować kaloszy i tych wszystkich sprzętów, które towarzyszą festiwalom na otwartym powietrzu. Na Nowej Muzyce mamy komfort słuchania koncertów najczęściej w zamkniętych salach. No oczywiście są od tej zasady wyjątki, ale no, wielka ulga. Zaczniemy od Jaylin. Każdy festiwal to rozpracowywanie tropów, zwłaszcza festiwal, na którym w tym samym czasie grają różni artyści, więc przygotowanie wcześniej listy takich obowiązkowych pozycji jest bardzo wskazane. Łamanie potem tej przygotowanej listy i improwizacja, poznawanie tego, o czym się nie miało pojęcia, to jest też bardzo ważny element festiwalowy. No ale na Jaylin ja z pewnością jestem na koncercie, który rozpocznie się 30 czerwca, czyli to będzie już, to będzie sobota, tak naprawdę już niedziela, od pierwszej w nocy Jaylin na scenie Carbon na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice będzie rządzić. Amerykańska artystka, dwie płyty na koncie, niesamowita wyobraźnia, nie tylko dotycząca rytmu. Oczywiście cały festiwal zacznie koncert Karla Craiga. Karl Craig jest już w Katowicach. Chętnie fotografuje swoje wrażenia dotyczące spotkania z Orkiestrą Narodową Polskiego Radia. Ten koncert jutro o godzinie 20:00. Transmisja na naszej antenie w programie alternatywnym. większej części, bo koncert planowany jest do 21.30, my posłuchamy go do 21.00 i sytuacja bardzo taka klasyczna, dokładnie będziemy razem na tym koncercie otwarcia i nie będzie powtórek, bo ten koncert nie zapisze się w sieci, a zatem jeden do jednego słuchamy w internecie lub przez radioodbiorniki, ale nie zostaje z tego występu podcast, nie zostaje szansa przypomnienia sobie, jak było za pośrednictwem radia. No ale to będzie jutro. I jutro posłuchamy, jak to spotkanie Karla Craiga z naszymi muzykami brzmi. Teraz kolejny artysta z tych, no chyba takich obowiązkowych, przynajmniej dla mnie. Niegdyś stylowy projekt, a teraz zespół Sun Lux szczęśliwie lubi odwiedzać Polskę i dzięki temu mamy dobrą okazję, aby obserwować, jak rozwija się ta muzyka, także w tej wersji na żywo. No a ja osobiście po raz pierwszy zobaczę ich po wydanym w lutym tego roku albumie, który zatytułowany jest Brighter Wounds i właśnie z tej płyty posłuchaliśmy nagrania Surrounded. Sun Lux, jeden z artystów, jeden z zespołów w tym przypadku zaproszonych do Katowic na nową muzykę. To trzymajmy się teraz rytmu, ale zmienimy scenę Miasta Muzyki, czyli największą, na której wystąpi Sun Lux, na najmniejszą, kameralną, przewspaniałą i niestety dostępną dla najmniejszej liczby osób salę, bo tam pojawi się ze swoją muzyką, ze swoimi instrumentami, ze swoją pasją do perkusjonaliów Hubert Zemler. Tu oczywiście Hubert Zemler z płyty, ale jestem bardzo ciekawa, jak na żywo wybrzmi i jego muzyka, i kompozycje innych w jego wykonaniu. Bardzo znany i taki powszechnie zapraszany, nie wiem jak to ładnie ująć, perkusista. Przy wielu interesujących muzycznych projektach jego nazwisko się pojawia, ale na nowej muzyce solo, właśnie na scenie kameralnej Nospru. Tego samego dnia w tej samej przestrzeni Zimpel i Ziołek. Słowem, ta scena kameralna będzie dedykowana tym, którzy poszukują wrażeń zniuansowanych, a na pewno takich, które potrzebują oprawy sali. Trudniej byłoby im się rozwinąć w przestrzeni otwartej. Niedaleko od tej sceny kameralnej amfiteatr na świeżym powietrzu. Nospr ma malutki amfiteatr i tego dnia, tego samego dnia, czyli 29 czerwca w piątek, w amfiteatrze pojawi się Bitamina, więc amfiteatr będzie za mały. The Dumplings, amfiteatr będzie za mały. To teraz goście z Jordanii. country no fun. Back to the peasant, to the fellaheen born. درب القوافي منعرفة طفى الورود تلم تلم ربي لمعبود راسمة صون العهود وقت الحزم حنا الجنود حرب وسلم رغم الحدود عنا حلم الغياب نستقبله يا ابن العين يا ابن النهر يا ابن النبع يا ابن البحر بقى ابن السمكون الزنقة هاي الزقة وهاي احنا بنت العين بنت النهر النبع وانت البحر بنت السنكو والسنجا هاي الصفقة وهاي حنا Intro to Sham Step. Sham Stepem nazywają muzykę graną przez siebie. 47 Soul, przedstawiając po angielsku, A Soul, jak też można ich przedstawiać. Równie skomplikowane jest przypisywanie tych muzyków jednemu krajowi, no bo Jordania to jest to miejsce, gdzie żyli, bo teraz to też jest Wielka Brytania, no ale czują się palestyńskimi artystami. W związku z tym jest tutaj ta opowieść nie może być łatwa, tak jak nie jest łatwą opowieść o tej części świata, z której przybywają do Katowic. Mam nadzieję, że uda nam się z nimi porozmawiać. Z całą pewnością można się wybierać na ich występ podczas Nowej Muzyki. Na pewno uda mi się porozmawiać z duetem Red Access. Oni z kolei przybywają na festiwal z Tel Awiwu, więc gdyby udały się obie te rozmowy, no to myślę, że byłoby to też takim symbolicznym połączeniem, czym mogą być festiwale muzyczne i czym w ogóle może być muzyka bez popadania w patetyczny ton. A propos patetycznych tonów, to oto Mistrz. Przyjeżdża ze swoimi rzeczami do Katowic Arka. No, co by tu powiedzieć? Widzę w głowie i wystarczy, że zamknę oczy, odtwarzam każdą sekundę jego występu, którą zapisałam na festiwalu Open Air, stojąc pod samą sceną. Jeśli to, co pokażę w Katowicach, będzie równie dobre, równie intensywne, to nie wiem, jak pomieszczę tyle wspomnień w tej samej jednej głowie, ale naprawdę intrygujący. Zawsze się mówi przy nim Arka, ten, który współpracował z Björk, ale nie współpracował z nią dlatego, że ona odkryła go wśród wielu, wielu, wielu, wielu równie fascynujących ludzi. Nie, on jest tak intrygujący, tak kolorowy, tak przesiąknięty kiczem z jednej strony i wyrafinowaniem z drugiej i tak autentyczny w tym całym przerysowaniu. Mówię już teraz o tym, jak ta muzyka prezentowana jest na żywo i jak on wygląda, jak się zachowuje. To jest przygoda. Polecam tym, którzy chcieliby czegoś odświeżającego, o tak ujmę te wrażenia. Na zakończenie dzisiaj Electro Acoustic Beat Sessions. To jest grupa polska, doskonale znana w Polsce, która wspólnie z Samfą zakończy festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Najpierw oni, a potem Samfa na scenie głównej narodowej, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ale w tym roku także ich muzyka, ich praca to jest specjalne wydawnictwo, które towarzyszy festiwalowi. Zdarzyło się tak już kiedyś z Pink Floyd grającym Otekr, no a teraz właśnie Electro Acoustic Beat Sessions, koncert zarejestrowany w klubie Hipnoza w Katowicach, w specjalnym wydaniu towarzyszy odsłonie festiwalu. Jest takim kolekcjonerskim cacuszkiem na płytach winylowych i trzeszczących. U nas w wersji cyfrowej nagranie Kraksa właśnie z tego albumu, który będzie można podczas festiwalu, po festiwalu zdobywać. I tym dzisiaj się żegnamy. Jutro słyszymy się już z Katowic po 19, więc bardzo dziękuję za dziś, a zapraszam na jutro. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Dziękujemy. Do usłyszenia.